Wysłuchaliśmy koncertu duetu Sisters Natalii i Pauliny Przybysz, nagranego w Trójce w 2003 roku. Nagrania dokonał Tadeusz Mieczkowski. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Michał Margański. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Side with all the windows open wide, couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain. With the trees, we need to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep is gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów roku 1967. Ten rocznik pojawił się już mniej więcej rok temu, ale to nie znaczy, że nie ma z czego wybierać. Innymi słowy, dzisiaj nie będzie żadnych powtórek, tylko zupełnie inne piosenki. Rozpocząłem od grupy The Move i piosenki Flowers in the Rain, a teraz już przed nami pierwsza dzisiejsza trójka, którą rozpocznie Piotr Szczepanik. Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś? Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kocham. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ martwą ciszą. patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich innych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głosu. Nigdy więcej mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich dziwnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. late for Matthew and son. He won't wait. Watch them run down to platform one and the 8:30 train to Matthew and son. Matthew and son, the work's never done. There's always something new. The palms in your hand, you take them to bed. You never ever do. And they've been working all day, all day, all day. There's a 5-minute break, and that's all you take for a cup of cold coffee and a piece of cake. Matthew and Sal, the work's never done. There's always something new. The files in your hand, you take them to bed. You're never ever through. And they've been working all day, all day, all day. He's got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares. Even though they're pretty low and the rent's in arrears. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. And they've been working all day, all day, all day. Cat Stevens i Matthew and Son, wcześniej Lulu i To Serve With Love, a jako pierwszy w tej trójce Piotr Szczepanik i Nigdy Więcej. A teraz już 3 razy Beatlesi. Thank you. I'll find stuff I think to Edmund Alexander. Keep your knife upon the British border. Oh, I'm telling you again. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Za nami trzy przeboje grupy The Beatles. I Am The Walrus w roli głównej John Lennon, później A Day In The Life, tutaj w duecie John i Paul i wreszcie Hello Goodbye w roli głównej wokalnie Paul McCartney. A teraz już dwa razy czerwone gitary. Jestem malarzem nieszczęśliwym, kłopoty mnie nękają wciąż, bo choćbym nie wiem co malował pod pędzlami, chodzi słoń. Uwieczniam ciocię, mą Marysię, bez złośliwości Boże broń. Wszystko udało, świetnie mi się, lecz zamiast cioci siedzi słoń. Ten portret sławę mi przyniesie, same oczy, uśmiech, wzrost. Wypisz, wymaluj, wujo Czesiek, tylko że trąbę ma nie nos. Ze sztalugami Polskę ruszam, maluję wierzby rzeczki Toń. Cichutko pyta mnie pastuszek, a skąd na wierzbie wziął się słoń. Za spłynie sława już mnie goni i wieniec zdobi moją skoń. A kto ten słynny malarz słoni, co mu na dłoń nadepnął słoń. Lecz nawet geniusz kiedyś minie, skończone wszystko podaj broń. Maluję konia gdzieś w Londynie, patrzę tutaj, koń jak koń. Maluję konia gdzieś w Londynie, patrzę tutaj, koń jak koń. Nie. Czekamy, i mocno wierzymy, że przyjdzie znów. O, latarni wcale nie chcemy tuć, spędzamy w domu każdą noc, a latem, gdy słońce lśni. Starczy nam garść nieba i wiatru śpiewaj. To był zespół Spencer Davis Group w utworze I'm a Man, a wcześniej dwa razy czerwone gitary, Jestem malarzem nieszczęśliwym, tu w roli głównej Seweryn Krajewski, a później Nikt nam nie weźmie młodości, tu z kolei śpiewał wiodącym głosem Krzysztof Klęczon. A teraz już Wojciech Młynarski. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie.

dressed in blue. See the sky in front of you. And her face is like a sail, spit white, so fair and pale. Have you seen a lady? Sunset going down. Have you seen the lady fairy? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in byli Rolling Stonesi i She's a Rainbow, wcześniej Herman's Hermits i There's a Kind of Hush, a tę trójkę rozpoczął Wojciech Młynarski piosenką Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. A teraz już Ewa Demarczyk. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, chrześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w rogach glezy, siedem krzyw i lambrek, i rysiodel, i gorejące cory bryki, pięci stola łukowe, a w każdej bryce widzowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifikat. A one w Leonardach smutnych im wobota Rafaela, ogromna konia, kraka smutna w mieściach i niedzielach, a w każdej pryce widzowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, chrześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to whip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to whip me a letter. My baby used to whip me a letter. Free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping but never stopping to buy. So shed those dowdy feathers and fly. Another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. And oh, what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. Is a reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be. Za nami Ewa Demarczyk i Karuzela z Madonnami, The Box Tops i Letter i wreszcie The Seekers i Georgie Girl. A teraz już Ada Rusowicz i Niebiesko-Czarni. Na zegarek, za wcześnie mówisz, muszę iść.

play. Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? People live and learn, but you're still learning. You use my mind and I'll be your teacher. When the lesson's over, you'll be with me. Then I'll hear the other people say, what's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? To była grupa The Hollies i Carrie Ann, wcześniej Monkees i I'm a Believer, a na początku Ada Rusowicz i Za daleko mieszkasz miły. A teraz już The Mamas and the Papas. Before you go to bed, to one eye.